Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. witam wszystkich bardzo serdecznie. To był zespół Błoto z ostatniej płyty pod tytułem Kwasy i zasady w utworze Mitomania. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać wszystkie swoje refleksje, złote myśli, no i propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz przed nami jeden z naszych ulubionych i stałych bywalców w Aptece Nocnej, grupa Killing Joke i Tomorrow's World. Przypomnę Państwu pierwszy pełnowymiarowy hit grupy Kult. Zresztą w związku z tym było to troszkę postrzegane przez środowisko alternatywne negatywnie. Kazimierz Staszewski na niejednym koncercie musiał się z tego grubo tłumaczyć, co zresztą robił. Piosenka Młodych Wioślarzy, która była propagowana przy pomocy teledysku na wszystkich kanałach telewizyjnych w Telewizji Polskiej, czyli pierwszym i drugim programie, i na wszystkich kanałach Polskiego Radia, które były wtedy dostępne. Przed Państwem, jak powiedziałem, zespół Kult i piosenka Młodych Wioślarzy. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Ja chcę, byś smucił się. Dla porównania, proszę państwa, utwór, który był lansowany przez BBC w Wielkiej Brytanii, grupa Sensor i utwór Age of Panic. A teraz przed państwem zespół, który po prostu bardzo lubię. Tego głosu się nie zapomina. Zespół Rysy i Justyna Święs w utworze Przyjmij brak. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij. słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Dla wszystkich tych, którzy w ogóle nie śpią, dla tych, co zasypiają, dla tych, co się obudzili. Troszkę zapomniana, choć osoba bardzo mocno kontrowersyjna, niejaka Betty Davis, związana z Milesem Davisem, dokładnie jego żona, później już razem nie byli. Też można powiedzieć, że wiązała mu dosyć bliska relacja z Jimim Hendrixem. Sama nagrywała płyty, właściwie można powiedzieć, nakłaniając, tak jak mówi historia, Milesa Davisa do stworzenia elektrofunku i do tego też, co pod koniec kariery nagrywał Jimi Hendrix. Betty Davis w utworze Funk. Oh! A my, proszę Państwa, przenosimy się do Trójmiasta, gdzie duet Mimikom, czyli Agnieszka i Piotrek, zagrają dla Państwa utwór pod tytułem Bliżej. Formacja Kerala Dust, pochodząca z Londynu, która od samego początku charakteryzuje się zupełnie niepowtarzalnym stylem. Zawsze są rozpoznawalni w każdym wypadku, na każdej płycie. Nie można powiedzieć, że jest to ktoś inny. Przed Państwem z ostatniego krążka utwór Future Vision. Thank you. A teraz, proszę Państwa, na falach trzeciego programu niech popłynie muzyka tworzona przez Grzegorza Ciechowskiego jeszcze z formacją Republika. W jednym chyba z pierwszych, zaraz po kombinacie, przebój pod tytułem Telefony. polskim radiu w trzecim programie. Słoweński zespół Laibach, który śpiewa po niemiecku, zresztą karierę taką prawdziwą zrobił właśnie w Republice Federalnej Niemiec, jeszcze za czasów żelaznej kurtyny. Dziś posłuchamy utworu Tanz mit Laibach. Przeniesiemy się do Poznania, gdzie, proszę Państwa, Lica ze swoją formacją Lux Torpeda zagra dla Państwa bardzo dynamiczny utwór pod tytułem Autystyczny. O, nawet nam się ładnie zrymowało.

Trójmiejskie Trio w trzecim programie z ostatniej płyty pod tytułem Emisja, w utworze Rzeki dwie, a grupa nazywa się Popsysze.